Μία μομφή θα μας σώσει. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Εμένα, να ξέρετε, όποτε γίνεται πρόταση μομφής, μου έρχεται στο νου αυτό εδώ το τραγουδί. Είναι η πιο διαχρονικά διατυπωμένη πρόταση μομφής, εκείνα τα πολύ όμορφα, ωραία χρόνια της Λιλιπούπολης. Δεν ξέρω αν όλο αυτό έχει κάτι να αφήσει πίσω του. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Το αφήνω έτσι παρασκευιάτικα σήμερα, να το έχετε μαζί σας, να το έχετε κατά νου. Μπορείτε και να το ακούτε ίσως στο υπόβαθρο, τώρα που θα βλέπετε όλο το Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε. Τριήμερο λέει, πουσουκού, βουλή θα βλέπετε, να πλακώνονται για το ποιος είναι ο καλύτερος να μας κυβερνήσει. Φύγε εσύ, να έρθω εγώ. Τι να σας πω, αν βρίσκεται μια ουσία, με γεια σας, με χαρά σας. Βάλτε το και αυτό κάπου να παίζει. Γάλαν η χαρχουδική, δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Ευγάλαν η χαρχουδική, δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει, κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, είναι Παρασκευή και 27 ο Γενάρης, και ξεκινά ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με την συζήτηση που δημιουργεί ειδήσεις, δημιουργεί κλίμα, δημιουργεί υλικό για να έχουμε και εμείς να λέμε οι δημοσιογράφοι. Δημιουργεί μια αναστάτωση, ένα ενδιαφέρον. Μια κατάσταση που στην καλύτερη περίπτωση, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, προσφέρεται για ένα θέαμα, δεν ξέρω, για πίτσες και μπύρες στο σπίτι, να κάθεσαι να χαζεύεις στην τηλεόραση. Θα το κάνει κανείς αυτό, λέτε? Θα κάτσει να δει τον αρχηγό του ο καθένας? Κοιτάξτε τώρα, εκεί έξω που μ' ακούτε, προφανώς ο καθένας κάτι ψηφίζει. Κάπου είστε, ρε παιδί μου, κάπου νιώθετε πιο καλά, να πεταρίζει η καρδούλα σας, ξέρω εγώ. Προσπαθώ να κατανοήσω τη χαρά, για παράδειγμα, των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, που σας έχω πει και στο παρελθόν ότι έχω πολλούς φίλους, το βλέπω και στο timeline, στο Facebook και στη ζωή μου έξω. Εκεί μας έταξε ο χώρος αυτός, η αριστερά, τι να σας πω τώρα. Θέλω έτσι λίγο να είναι και λίγο, πώς να σας το πω, εξομολογητική η εκπομπή η σημερινή, γιατί αρχίζει κάπου να τελειώνει το θέμα των θεωριών και του, ξέρω εγώ, να τα βλέπεις τα πράγματα λίγο έξω. Προσπαθώ όσο μπορώ αλλά ο καθένας μας στο τέλος κάπου πρέπει, με κάποιους πρέπει να πας και με κάποιους πρέπει να αφήσεις. Θα εξηγηθώ, θέλω να καταλάβετε τι έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή, τι πράγματα με προβληματίζουν από χθες. Βλέπω πανηγύρια και χαρές. Βλέπω χαρές και πανηγύρια, ειλικρινά, ειδικά σε έναν κόσμο που έχει έντονη πολιτικοποίηση και που νιώθει ότι δικαιώνεται τώρα το πρόταγμα για αλλαγή κατάστασης στη χώρα. Δηλαδή, επιτέλους το έκανε. Επιτέλους ζήτησε εκλογές, έλεγε ο κόσμος, ο χώρος αυτός, πριν από λίγο καιρό που τη ζήτησε τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα πάλι είμαστε στο επιτέλους κατέθεσε πρόταση Μομφής, επιτέλους να φύγουν. Καλά, πέρα από το πρακτικό, επειδή όλοι ξέρουν ότι δεν θα περάσει η πρόταση Μομφής, έχει δεύτερη ανάγνωση κατευθείαν. Ακόμα και να μην φύγουν, θα τεθούν επιτάπητο στα ζητήματα που απασχολούν τον Κοσμάκη, ειδικά τώρα σε μια τέτοια συγκυρία με 100 νεκρούς κάθε μέρα και με την ιστορία που έγινε με την κακοκαιρία και όλα αυτά που πέρασαν οι πολίτες, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην καταφέρουμε να τον διώξουμε, αλλά τουλάχιστον θα καταφέρουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Και η συζήτηση θα αναδείξει τις ανεπάρκειες αυτής της κυβέρνησης κλπ. Περιμέναμε τη συζήτηση Μομφής για να, την πρόταση Μομφής για να αναδειχτούν οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης. Υπάρχει το άλλο σενάριο, ότι ανακόπτεται η εσωκομματική γκρίνια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει αρχίσει το θέμα αυτό, ξέρετε, μας απασχόλησε και εδώ λίγο στις πίσω σελίδες, το συζητήσαμε, πήρα και τα μηνύματά σας και από τη μία πλευρά και από την άλλη, για το αν πρέπει να γίνει αρχηγοκεντρικό ή όχι το κόμμα, αν πρέπει να ψηφίζεται από το λαό, ο πρόεδρος, η κεντρική επιτροπή κλπ. Και πάνω που υπήρχε αυτή η γκρίνια μέσα στο κόμμα, το οποίο πηγαίνει για συνέδριο, σας θυμίζω, ξαφνικά υπάρχει μια ευκαιρία να ορίσουμε τον εχθρό, αυτόν που είναι πάντα από την άλλη πλευρά, και να δημιουργήσουμε, όχι χωρίς αιτία, με αφορμές αυτές εδώ που έχουμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που θα είναι ενωτικό μεταξύ μας για να πάμε όλοι μαζί να χτυπήσουμε τον εχθρό. Μοιάζει λίγο σαν να παίζει στρατιωτάκια αυτό. Αυτό το κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Μοιάζει λίγο σαν να παίζεις μπάλα στο ξερό, που παίζαμε επίσης και ματώναμε τα γόνατα. Ότι εντάξει, μπορεί να έχω πλακωθεί με τον Γιωργάκη, αλλά τώρα που θα παίξουμε με την κάτω γειτονιά, θα είμαστε όλοι μαζί και άστα θα τα βρούμε με τον Γιωργάκη μετά, στη δικιά μου τη γειτονιά. Δεν μου φτάνει, πειράζει που δεν μου φτάνει. Πειράζει μάλλον, ε. Και το πειράζει, δεν το λέω τυχαία. Το βλέπω και στα σχόλιά σας, το βλέπω ακόμα και στην περιγραφή κάθε εκπομπής, επειδή σας είπα, έχω αρκετούς φίλους στο χώρο αυτό, βλέπω και την αντίδραση, έτσι την πιο χλιαρή. Μόλις λες κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δίκιο έχεις, εντάξει. Λιγότερα τα like. Όχι, όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι like και τι πόσες ακροάσεις θα έχει η εκπομπή, θα λέει ψέματα, εντάξει. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σε επηρεάζει στο τι θα πεις στην εκπομπή. Λέγε εσύ και ρε παιδί μου, όποιος είναι εκεί, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εδώ θα είμαστε πάλι. Μα δεν βλέπεις ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης? Το βλέπω σύντροφοι. Το βλέπω ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό που δεν βλέπω είναι τι θα έρθει. Εκεί είναι που τα χαλάμε λιγάκι. Δηλαδή, αν τώρα η αφορμή σου είναι για παράδειγμα το θέμα της κακοκαιρίας και ο τρόπος αντιμετώπισης. Τα λέω τώρα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου 3 μέρες. Έχεις να μου προτείνεις κάτι διαφορετικό? Έχεις να μου πεις με ποιο τρόπο θα έπρεπε να διαχειριζόμαστε τις εθνικές οδούς, την Αττική Οδό και όλο το σύστημα αυτό για να μην φρακάρει η υπόθεση με το πρώτο χιόνι? Έχεις να μου προτείνεις να πάρουμε πίσω από τους ιδιώτες την Αττική Οδό ή δεν το προτείνεις αυτό? Προτείνεις να βάλουμε παραπάνω πρόστιμο από τα 2.000 που έβαλε ο Μητσοτάκης στους... Ενώ βλέπω την καταγγελία και ενώ βλέπω ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργήσε και μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν βλέπω την αντιπρόταση που να παρήφχει. Δηλαδή αν μου πεις ότι εγώ θα το έκανα καλύτερα επειδή είμαι πιο αριστερός, μπορεί να με συγκινήσεις λίγο, αλλά δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Πώς να σου το πω, δεν μου φτάνει. Επίσης το να διακινείται, με αλφα γιώτα, ακόμα και στα φίλια μέσα της αντιπολίτευσης, τα λίγα, έστω αυτά, ως φράση, ως εκτίμηση, λιγάκι και μεθοδευμένη από τις πληροφορίες που δίνονται, γιατί ελάτε τώρα όλοι οι χώροι έτσι δουλεύουν, τώρα δίνεις και μερικά σημειώματα. Το γεγονός ότι η πρόταση Μομφής απαντά και στο θέμα της εσωστρέφειας που είχε πλήξει το ΣΥΡΙΖΑ και που για λίγο θα ξεχαστούμε και θα συζητάμε για το άλλο, είναι θετικό. Δηλαδή μου λες ότι ευτυχώς που αποκλείστηκαν οι άλλοι μες στα χιόνια και έδωσε την αφορμή για να μην συζητάμε, να μην συνεχίζεται το πλάκωμα μες στο ΣΥΡΙΖΑ για τα ισοκομματικά. Να το καταλάβω έτσι ή δεν το μεταφράζω καλά? Μπορεί να μην το μεταφράζω καλά. Ας ρωτήσω αλλιώς. Έχει τελειώσει το ζήτημα στο εσωκομματικό κομμάτι? Δηλαδή τώρα με τα χιόνια τέλειωσε? Ή απλά θα κάνουμε ότι το ξεχνάμε και θα πάμε να το πάμε λίγο παραπίσω, λίγο παραπίσω, για να μην υπάρχει ζήτημα? Σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν παίρνω επαρκείς απαντήσεις. Και προσπαθώ, έχω ξεκινήσει την κριτική φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την πρόταση Μομφής και ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τις εξελίξεις σε αυτή την φάση. Και μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τις εξελίξεις είναι θετικό, λένε οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα και δεν σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις κλπ. Μάλιστα. Εντάξει. Προσπαθώ όμως να πάω ένα βήμα, να πηγαίνω καμιά φορά και τη σκέψη μου και ένα βήμα παραπάνω. Παραπέρα. Θα συσπυρώσεις ή δεν θα συσπυρώσεις τη Νέα Δημοκρατία? Θα τη συσπυρώσεις. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, από εκεί που υπήρχαν και κάποιες φωνές που φωνάζαν, κάτι βουλευτές που λένε αυτό, το Στυλιανίδη που μας τον φέρατε, μου έχετε βάλει τον ένα, μας τον... Θα φτάσουν να ψηφίσουν κατά της κυβέρνησής τους το βράδυ της Κυριακής? Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Οπότε στην ουσία εκείνες τις φυγόκεντρες δυνάμεις που πάντα με μια κρίση δημιουργούνται, πάντα ρε παιδί μου, αρχίζει μια γκρίνια, βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, όταν του λες εσύ πάμε, αφήγεις εσύ να φύγετε, εσύ να έρθουμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση, σου λέει τι λέει ρε κουμπάρε, εμείς θα κάτσουμε, είμαστε καλύτεροι και θα τα βρούμε και εμείς μετά μεταξύ μας. Οπότε την ώρα της ψηφοφορίας τελειώνει όλο αυτό με τους υπουργούς και με τους βουλευτές να χειροκροτούν τον πρωθυπουργό που πήρε την πρόταση, που ανέτρεψε την πρόταση Μομφής, και στην ουσία θα πάρει μια δεύτερη ψήφο εμπιστοσύνης μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γιατί πέρασε και ο προϋπολογισμός που επίσης έχει νόημα ψήφου εμπιστοσύνης, όπως ξέρετε. Οπότε το αποτέλεσμά σου σε πρακτικό επίπεδο δεν από την πρόταση Μομφής, αλλά μπορεί ούτε και αυτό να μην σε ενοχλεί. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι χαρούμενοι, γιατί εντάξει, άλλο είναι το κομμάτι της πολιτικής πρακτικής, εννοώ το τι κάνει ο Τσίπρας, τι κάνουν τα κομματικά στελέχη, και άλλο είναι τι γνώμη σχηματίζει από κάτω ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που ψηφίζει ένα κόμμα. Που σήμερα κάνει μια πρόταση Μομφής και ο κόσμος είναι χαρούμενος. Χαρούμενος ο κόσμος. Γράφει στα social media, επιτέλους, πολύ σωστή η κίνηση του Αλέξη, μαζί σου Αλέξη. Να χαρώ κι εγώ, θέλω ειλικρινά πάρα πολύ να χαρώ, ειδικά με τον Αλέξη. Όπως ξέρετε έχουμε χαρεί στο παρελθόν και έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, άλλο τι έγινε μετά. Αλλά γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν έχω, πώς να σας το πω, γιατί εμένα κάτι δεν μου πάει καλά σε όλο αυτό? Άλλος στόχος, να στριμώξουμε τον Ανδρουλάκη, να τον βάλουμε να έρθει πίσω από μας και να ακολουθήσει ψηφίζοντας μια πρόταση δική μας, ώστε να δείξουμε ότι στον χώρο της κεντροαριστεράς είμαστε εμείς αυτός που έχει τον ηγετικό ρόλο, και μην βλέπετε τώρα κάτι δημοσκοπήσεις που τον ανεβάζουν, τον κάνουν αυτοκράτορα σχεδόν. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο βασικός παίκτης και ο Ανδρουλάκης είναι αναπληρωματικός δίπλα, και να τον φέρουμε από πίσω. Και επίσης έχει και τον ντεζαβαντάζ ότι δεν θα είναι στη Βουλή και άρα δεν θα μπορέσουμε να τον καμαρώσουμε αυτό το τριήμερο. Έχετε μήπως καμιά υποψία, μήπως περνάει από το μυαλό σας ότι δεν θα είναι στη Βουλή, μήπως τον προστατεύει και θα ανέβει κι άλλο στις δημοσκοπήσεις, λέω εγώ τώρα. Μήπως διαβάζεις ανάποδα, ρε παιδί μου, καμιά φορά τις εκτιμήσεις. Μήπως το ότι δεν θα είναι στη Βουλή να κονταροχτυπιέται, μήπως του δίνει περισσότερο αέρα από ότι εσείς εκεί που θα βγάζετε τα μάτια σας. Σκέψου το λίγο κι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στο Open και δεν τα είπε όπως θέλανε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Κρατάει εκεί αυτή τη στάση του Βούδα ανάμεσα, ούτε από εδώ ούτε από εκεί, η οποία του δίνει όπως βλέπετε δημοσκοπικά αποτελέσματα. Οπότε τι άλλο θέλει, έχει κανένα λόγο να χαλάσει τις καρδιές του τώρα και να πάει με τη μία ή με την άλλη πλευρά? Εκεί θα πατάει και στις δύο βάρκες ανάμεσα. Λοιπόν, σας είπα, κυρίως για τους οπαδούς, για εσάς εκεί έξω, για τους ανθρώπους που δεν έχουν ένα κομματικό, πώς να σας το πω, μια κομματική ιδιότητα, δεν έχουν ένα κομματικό όφελος με τη στενή έννοια. Δεν περιμένουν, ρε παιδί μου, να γίνουν, ξέρω εγώ, διοικητές στα νοσοκομεία. Αν είστε σε αυτή τη συνωμοταξία, μιλάμε αλλιώς. Θα χρειαστεί να μιλήσουμε και αλλιώς ίσως. Αλλά για κάποιον που απλά είναι οπαδός μιας ιδεολογίας, ενός κόμματος, προσπαθώ να δω γιατί είσαι χαρούμενος σήμερα. Γιατί είσαι χαρούμενος με τη μομφή? Σας είπα, ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, σας τα είπα. Ο Νεοδημοκράτης σου λέει εμάς θα μας εισπυρώσει, και μπορεί να μην έχει και άδικο σε αυτό. Στο αποτέλεσμα δηλαδή συνήθως έτσι πάνε τα πράγματα, εκτός αν έχουμε καμιά φοβερή και τρομερή έκπληξη, που όμως δεν τη βλέπω στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Ούτε κανέναν από την ομάδα του Σαμαρά, ούτε κανέναν από τους Καραμανλικούς βλέπω έτοιμους να χρεωθούν μια πτώση της κυβέρνησης. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, ούτε για αστείο. Δηλαδή και μόνο που το συζητώ σενάριο, χρόνο χάνω από την εκπομπή. Οι άλλοι γιατί είναι? Οι Πασόκοι είναι χαρούμενοι γιατί βλέπουν ότι ο δικός τους, με το να μην παίρνει θέση, εχθές είπε ο Ανδρουλάκης ότι θα ψηφίσουμε ασφαλώς την πρόταση Μομφής. Όχ, μαύρες σημαίες στη Νέα Δημοκρατία που τον είχανε, μήπως τον έχουμε και του χεριού μας. Αλλά καταγγέλλω και τα μικροκομματικά παιχνίδια του Τσίπρα και δεν πιστεύω ότι είναι ώρα να γίνουν εκλογές. Όχ, μαύρες σημαίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Και του την πέφτουνε μετά και οι δύο. Απαντά αυτός ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι, κύριοι, τι θέλετε? Άμα ήθελα, λέει, να πηγαίνω με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα ήθελα να γίνουν εκλογές τώρα, αύριο. Καλά, μισή αλήθεια είναι αυτό, γιατί έτσι όπως το πας, σου λέω, θα σε βγάλουν πρωθυπουργό οι δημοσκοπήσεις από μόνες τους. Δεν θα χρειαστεί να γίνουν εκλογές. Θα βγεις από τις δημοσκοπήσεις πρωθυπουργός. Από τα 303 νοικοκυριά της Άμπακους, πώς τη λένε αυτή την εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι οπαδοί του βλέπουν ότι αυτό αποδίδει, οπότε και αυτοί χαρούμενοι είναι με την πρόταση Μομφής, διότι σου λέει αυτό το σκηνικό που δημιουργείται, η αναταραχή, καλή κατάσταση από το ΜΑΟ είναι αυτά, μας βολεύει. Και αυτοί χαρούμενοι. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. With my right hand first, I opened the door to the room where my woman gave birth to my firstborn son. Only minutes before, I was in the waiting room, nervous. Mom's giving me comfort. Κουκουέ. Τα πάω με τη σειρά τα κόμματα, εντάξει. Εμείς ασφαλώς θα καταψηφίσουμε την κυβέρνηση και μια πολιτική που, εν πάση περιπτώσει, είναι εναντίον της κοινωνίας, εναντίον του λαού, για τις μεγάλες εταιρείες. Λένε σωστά πράγματα. Σωστά πράγματα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, διάβασα κάπου, δεν είναι δικό μου, θα σας το μεταφέρω όπως το είδα, θα ήταν το μόνο ίσως κόμμα που θα μπορούσε να καταθέσει αυτό πρόταση Μόμφης. Ξέρετε γιατί? Θα έπρεπε να καταθέσει, δεν μπορεί πρακτικά γιατί δεν έχει την ανάλογη κοινοβουλευτική δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σου λέει εκείνη η παλιά θεωρία που έλεγε 5 κόμματα, 2 πολιτικές, ακόμα σε αυτή τη βάση είμαστε, ότι ρε παιδιά, εσείς όλοι οι ίδιοι είστε. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο, τουλάχιστον για τους τρεις μεγάλους. Άντε να βάλω λίγο και το Μέρα σε αυτή την συνωμοταξία, που επίσης τώρα τελευταία αυτά τα πράγματα λέει. Αλλά το ΚΚΕ έχει να λέει αυτή τη στιγμή, παιδιά θα τα πάρουμε πίσω, θα πάρουμε τους δρόμους πίσω. Δεν το έβαλε με αυτή την έννοια, αλλά στην ουσία αυτό λέει. Δηλαδή, πες μου ποια είναι η λύση ρε φίλε για να φύγω από το να αποκλείομαι στους δρόμους ενώ χιονίζει. Πες μου τι γίνεται. Έγραφε ο Κούλογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ της προάλλες ένα κείμενο στο TVXS. Έλεγε εγώ έμεινα λέει για πολλά χρόνια στη Μόσχα. Όταν δούλεψα, σπούδαζε, δεν θυμάμαι τώρα ποια περίοδο της ζωής του, αλλά λέει έμεινα στη Μόσχα, στην οποία χιόνιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι να σου πω, λέει, 300 μέρες το χρόνο χιονίζει στη Μόσχα. Ένας δρόμος, λέει, δεν έκλεινε ποτέ. Κάποιο τρόπο πρέπει να έχουν οι άλλοι, ρε παιδί μου, και όχι, μη φανταστείτε, δεν σας λέω τώρα κάνα έτσι κράτος που να είναι βαθιά στον καπιταλισμό. Γιατί Μόσχα, δεν ξέρω αν ήταν στην περίοδο, μάλλον δεν είναι τόσο μεγάλος ο Κούλογλου, δεν ήταν. Δεν είμαι σίγουρος, λέει, ότι όταν χιονίζει πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι επειδή χιόνισε. Κάποιο τρόπο πρέπει να έχουν όλοι αυτοί, όλες αυτές οι χώρες που χιονίζει συνεχώς και ο δρόμος δεν κλείνει. Λοιπόν, έχεις σήμερα να μου απαντήσεις κάτι για το πως δεν θα κλείνει ο ρημαδοδρόμος? Ακόμα και αν δεν είναι η λύση να τον εθνικοποιήσουμε, όπως τα έλεγε το ΚΚΕ για παράδειγμα, να τα ξαναπάρουμε πίσω. Και εγώ αυτό σας λέω 2-3 μέρες τώρα. Αυτό δεν σας λέω, ότι έχω την εντύπωση ότι αυτό το μοντέλο, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η υγεία, οι επικοινωνίες, οι υποδομές, οι βασικές, δεν πρέπει να είναι, τα λέει, έφτασε να τα λέει ο Τζίμερος, όχι το ΚΚΕ, έφτασε να τα λέει ο Τζίμερος, ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά και ότι δεν πρέπει να έχουν διόδια οι δρόμοι και ότι θα πρέπει να είναι δημόσιοι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι το ΚΚΕ αυτό που να πει ότι, παιδιά, εγώ έχω μια άλλη πολιτική και όλο αυτό που υποστηρίζετε και που στην ουσία εναλλάσσεστε διαχειριζόμενοι μια κατάσταση που είναι η ίδια επί της ουσίας, πρέπει να αλλάξει. Το ΚΚΕ πάντως είπε ξεκάθαρα ότι την κυβέρνηση θα την καταψηφίσει και το λέει με αυτή τη φρασεολογία, δεν λέει θα ψηφίσω την πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, θα καταψηφίσω την κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εκεί και στο επίπεδο των εντυπώσεων και το ΚΚΕ ξέρει να παίζει το παιχνίδι, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα επειδή είναι ΚΚΕ ότι δεν το έχουνε. Μέρα 25, Βαρουφάκης. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτή η σειρά των κομμάτων. Η ελληνική λύση είναι πιο ψηλά από τον Βαρουφάκη. Ο Βελόπουλος είπε ότι εμείς τα λέγαμε από τις 18 Δεκεμβρίου είχαμε πει να γίνει η πρόταση Μόμφης και ευτυχώς που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στα δικά μας τα νερά και ναι, θα την υπερψηφίσουμε την πρόταση Μόμφης, να φύγει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να στηρίζουμε την καταστροφική επιλογή του να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Εμείς, λέει, προσφέρουμε και ως αντιπολίτευση και θέλουμε ακόμα μια τετραετία. Περίπου σαν να είναι κυβέρνηση, το είπε ο Βελόπουλος. Ποιος θέλει μια τετραετία? Θέλει μια τετραετία ακόμα να είναι στη Βουλή, εννοεί, προφανώς. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει θέλουμε άλλη μια τετραετία. Μοιάζει λίγο σαν να είναι ο Πρωθυπουργός. Αλλά λέει θέλουμε άλλη μια τετραετία στη Βουλή, προφανώς, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και, εν πάση περιπτώσει, θα την ψηφίσει ο Βελόπουλος την πρόταση Μόμφης. Ναι, τώρα αν συζητάτε για το να μείνουν ή να φύγουν σε ιδιωτικά χέρια, από τα ιδιωτικά χέρια οι δρόμοι, τι να σας πω, θα σας γελάσω για τον Βελόπουλο, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι είναι προς τα εκεί ο τρόπος σκέψης του. Μπορεί να είναι στο να τους αλείψουμε με κεραλυφή τους δρόμους. Ναι, ειρωνεύομαι λίγο, δεν τον παίρνω σοβαρά, αλήθεια σας το λέω και συγγνώμη κιόλας αν είστε το παιδί του και τυχαίνει να ακούτε. να λείψουμε το δρόμο με κυραλήφη, να μην αυτό, ή να το δώσουμε να πάρουμε μια επιστολή του Ιησού κάπου και να, δεν ξέρεις, πολλές λύσεις υπάρχουν. Διάλειμμα εδώ και σας χρωστάω έναν βαρουφάκι για το δεύτερο μέρος. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers. here is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Παρασκευή και 28 ο Γενάρης. Αυτό εδώ από τους Χαΐνιδες έχει μία φρασούλα μέσα που λέει: ο Γάιδαρος εψόφησε, τρεχάτε καραγκιόζιδες να βγείτε στο μπερντέ. Ο Γάιδαρος εψόφησε και εσείς τους λέτε ντε, του λέτε ντε. Κάτι μου θυμίζει. Αυτό από τους Χαΐνιδες λεγόταν η κατάσταση των πραγμάτων, η οποία δεν είναι και πολύ καλή, όπως ίσως θα έχετε διαπιστώσει. Ξέρετε, ζηλεύω εσάς από το εξωτερικό που μου στέλνετε πολλά μηνύματα. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν έχετε την υποχρέωση να το ζείτε όλο αυτό. Θα μου πεις και εσένα ποιος υποχρεώνει, κλείσε όλα, κλείσε τηλεοράσεις, κλείσε αυτό, μην ασχολείστε ξανά με τίποτα και μην μας κουράζεις και μας. Μπορεί να ήταν και λυσή, αλλά όμως που εκεί με έταξε, τι να πω, η ζωή, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Και δεν μπορείς και να το αποφύγεις, μην νομίζεις. Δηλαδή ακόμα και να τα κλείσεις όλα, δεν βλέπεις έξω τι γίνεται. Είμαστε και ένας λαός, ρε παιδί μου, γουστάρει αυτή την ίντριγκα. Η πρόταση Μομφής τώρα, παιδιά, είναι για ένα τριήμερο το ψωμοτήρι μας και εμάς τώρα. Δηλαδή έχουμε να λέμε, να τσακωθούμε στα social media, στο Facebook, να γράψω, να μου γράψεις τι σου έγραψα, από πού, τι σου είπε, πως τον πετσόκοψες έτσι και κάτι τέτοια τώρα. Και τι του είπε εκείνη την ώρα που γύρισε. Μετά θα βγει και μία σούμα από τις πιο σημαντικές κόντρες και τις πιο σοβαρές στιγμές και αντιπαραθέσεις στη Βουλή. Αυτά θα τα διαβάσουμε την Κυριακή το βράδυ. Θα δούμε και την ψηφοφορία, που πάντα η ψηφοφορία τραβάει. Εκεί είναι με τις πίτσες και τις μπύρες, για να δούμε μήπως υπάρχει καμιά έκπληξη, κάνα γκολ, μήπως κάνα αυτογκολ, τίποτα περίεργο. Και τελικά ξέρεις, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο και πας να κοιμηθείς μετά και ξεκινάει καινούργια εβδομάδα τη Δευτέρα και θα είμαστε πάλι εδώ. Να λέμε την είδατε την πρόταση μόφης, τι κερδίσατε, τι καταλάβαμε τώρα, τα κέρδη του καθενός, τι του είπε, πώς του απάντησε, τι βαριές κατηγορίες που αντάλλαξαν και άντε να γράψουμε και άντε να ξαναγράψουμε. Δεν έχετε κουραστεί? Έχω κουραστεί μόνο με το να σκέφτομαι τι θα λέμε τη Δευτέρα και πώς θα περάσουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Το τριήμερο, όχι Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε κουραστεί από όλο αυτό το παιχνίδι? Όσοι είστε έξω που μου στέλνετε μηνύματα από Λονδίνο, από, τι να σας πω τώρα, Γαλλία, Ελβετία, Δανία, όλοι όσοι είστε έξω νομίζω ότι είστε πιο τυχεροί. Θα μου πεις, εκεί έχεις τα δικά σου, να είσαι τώρα στο Λονδίνο και να έχεις τον Τζόνσον πρωθυπουργό. Εκεί στο Λονδίνο είναι η μόνη χώρα, ξέρετε, που μας τον ζητήσαν το Μητσοτάκη. Τους έκανε εντύπωση, αν θυμάστε, στο ITV που πήγε και λέει, εμείς έχουμε, αν είναι να συγκριθείς με τον κλόουν εκεί, τι να σας πω, μπορεί να είναι και καλύτερος. Δεν ξέρεις. Αλλά από εκεί μας τον έχουν ζητήσει. Μήπως να ήταν μια λύση αυτή, μια που έχουμε μπει σε ποδοσφαιρικούς όρους, μήπως να κάναμε καμιά μεταγραφή, ρε παιδί μου, κάτι έτσι. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, όπου μπορείτε να στέλνετε και τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας σκέψεις. Πείτε μου γιατί, πείτε μου, δώστε μου ένα λόγο να είσαι χαρούμενος, αναλόγως και με ποιο κόμμα ψηφίζεις. Πρέπει να, καταρχάς, να διαπιστώσουμε ότι όλα τα κόμματα βιάζονται να πάρουν θέση επί της πρότασης Μόμφης. Στην ουσία η κουβέντα έχει γίνει. Ξεκαθαρίστηκε η θέση του καθενός. Με δηλώσεις, με ανακοινώσεις κλπ. Την κουβέντα όλο το τριήμερο στη Βουλή θα την κάνουμε τώρα εκ του περισσού. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Αποφασίσανε, είπανε, ξέρεις. Το αποτέλεσμα το ξέρεις ποιο είναι. Απλά βιάζονται για να δώσουν και ένα μήνυμα, ένα στίγμα. Πείτε το και γραμμή, το λέγανε παλιά. Στο τι να λέει ο οπαδός από κάτω. Δηλαδή, αν το κόμμα λέει ναι, καλώς κάναμε την πρόταση Μομφής και επιτέλους, πρέπει να το πει και ο παδός τώρα από κάτω, να χειροκροτήσει και να τσακωθεί λίγο και στα social media με το τι σας κάναμε, τι μας κάνατε, πώς μας πετσοκόψατε. Αυτό είναι το νόημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Deflate when I bounce my ball. The harder it is to see. Λοιπόν, σας έλεγα για τις θέσεις του κάθε κόμματος. Σας χρωστάω του Μέρα 25. Ο Βαρουφάκης λέει θα ψηφίσουμε την πρόταση Μομφής. Έδωσε μια συνέντευξη, την είδα γραπτός, δεν την άκουσα, στο ραδιόφωνο του Μέρα 25. Θα ψηφίσουμε την πρόταση Μομφής, αλλά θα κάνουμε Μομφή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για την πολιτική που ακολουθούν. Καλά, αυτό είναι σχήμα λόγου προφανώς, δεν έχει να κάνει με τις διαδικασίες, ως σχήμα λόγου το λέει ο Βαρουφάκης. Σας είπα ότι μοιάζει πολύ η θέση του πια με του ΚΚΕ, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια παίρνει και αυτό στις αποστάσεις με το ΚΚΕ, ενώ έχουμε, λέει, το λέει και ο ίδιος ότι μοιάζουν οι θέσεις τους, με τις διαφορές μας λέει, και κυρίως με τον πιο καπιταλισμό καταγγέλει ο καθένας. Εμείς δεν είμαστε μόνο με τον Αμερικάνικο, λέμε και για τον Γερμανικό. Καλά, βρείτε ποιον καπιταλισμό και ποιον υπεριαλισμό θα καταγγείλετε πρώτοι από όλους ποιος. Αλλά επί της ουσίας εδώ για τα δικά μας ζητήματα έχω την εντύπωση ότι και του ΚΚΕ και του Βαρουφάκη και του Μέρα, για να μην το προσωποποιώ, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι δηλαδή σε αυτό που λέει ότι, παιδιά, αν η αφορμή για την πρόταση Μομφής είναι ο κατακλυσμός που έγινε στην Αθήνα και οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν και η αποτυχημένη διαχείριση της πολιτείας, του κράτους, των ιδιωτών επί αυτού του πράγματος, πρέπει να μας προτείνεται μια διαφορετική λύση. Δηλαδή, αν είναι να μου πεις ότι θα συνεχίσω να έχω ιδιωτικούς τους δρόμους, δεν κάνουμε δουλειά. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ επί αυτού του ζητήματος. Οπότε, ναι, εκείνο το σύνθημα παλιό που έλεγε, το παλιό σύνθημα που έλεγε 5 κόμματα, τώρα 6 κόμματα, 2 πολιτικές, μάλλον στέκει. Βέβαια τώρα, αν με ακούνε και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ειδικά του ΚΚΕ, θα λένε μα συγκρίνεις, εμείς είμαστε τελείως διαφορετικοί. Και το ΜΕΡΑ θα λέει εμείς είμαστε τελείως διαφορετικοί, μοιάζουμε λίγο, αλλά εντάξει, κάτι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, μέχρι να τα βρείτε, η βασική μου απορία σε όλους τώρα, όχι μόνο στους δύο τους τελευταίους που σας λέω. Α, και υπάρχει και μία σύγκληση του ΜΕΡΑ με την ελληνική λύση, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, είναι αυτό που σας έλεγα πριν για το Βελόπουλο. Το είπε και ο Βαρουφάκης ότι και εμείς λέει είχαμε ζητήσει από το Δεκέμβρη να γίνει πρόταση Μομφής και δεν μας άκουσε ο Τσίπρας και την έκανε τώρα για να αποσυσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το Δεκέμβρη θα είχε πέσει κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό λιγάκι το κόλπο τώρα με την πρόταση Μομφής που ξέρουν όλοι ότι γίνεται μόνο και μόνο για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Το να πεις εγώ το είχα προτείνει αλλά δεν με άκουσε. Όποτε γουστάρει θα την κάνει ο Τσίπρας την πρόταση Μομφής και όχι όποτε θέλεις εσύ. Τι να σου πω τώρα, αφού αυτός έχει την κοινοβουλευτική δύναμη για να το κάνει, θα το κάνει όποτε επιλέγει εκείνος και όποτε τον βολεύει. Αφού έτσι είναι το συστηματάκι που παίζει τώρα μπάλα αυτό το κοινοβούλιο και αυτό το πολιτικό γίγνεσθε έχουμε, θα την κάνει όποτε γουστάρει. Δεν θα σε ρωτήσει καθόλου. Και επίσης, αν μου λες ότι η πρόταση Μομφής δεν λύνει τα προβλήματα, είναι λίγο χαζό να μου λες ότι εγώ είχα προτείνει να την κάνουμε νωρίτερα. Γιατί νωρίτερα θα τα έλυνε τα προβλήματα. Τέλος πάντων, άστο, βάλτε και αυτό στην άκρη. Αφήστε τώρα όλα αυτά λίγο στην άκρη. Είναι κουραστικό και μόνο. Μα ορίστε, κοντεύουμε, έχει τελειώσει, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή και απλά σας έχω περιγράψει περίπου τι λέει το κάθε κόμμα για την πρόταση Μομφής. Και παρόλα αυτά ισχυρίζομαι ότι δεν είναι αυτό η ουσία. Δεν είναι αυτό η ουσία. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποιος αρμόδιος υπεύθυνος, κάποιος ρε παιδί μου στα κόμματα, οποιοδήποτε και στη δεξιά σου λέω εγώ. Και τώρα βαριά κουβέντα θα πω, αλλά άμα έχεις και έχεις ένα πραγματικό σχέδιο και μου δείχνει, δηλαδή να σε ψηφίσω που λέει ο λόγος. Άντε, καλά, δεν το. Μην αυτό, αλλά τέλος πάντων να σε παραδεχτώ. Να σε παραδεχτώ. Άστο το να σε ψηφίσω. Να σε παραδεχτώ. Όπου και να είσαι, σε οποιοδήποτε κόμμα και να είσαι. Αν υπάρχεις εσύ εκεί ένας τεχνοκράτης, ένας μηχανισμός έστω, ένας κομματικός, δεν ξέρω, τεχνοκρατικός μηχανισμός, ένας μηχανισμός ειδικών. Ένας που να σας πάρει ευχή, που να λέει έλα εδώ ρε παιδί μου, γιατί σε χώρες που χιονίζει συνέχεια δεν αποκλείονται ποτέ και σε εμάς με το πρώτο χιόνι γίνεται ο κακός χαμός. Και να σχεδιάζει έναν τρόπο, χωρίς σου λέω εγώ, άσε βγάλει και τις ιδεοληψίες και τις δικές μου που σας έχω πρίξει τώρα δύο μέρες, γιατί να είναι ιδιωτικός ο δρόμος. Γιατί υπάρχει ερώτηση, θα μπορούσες να την κάνεις και στον Κουτσούμπα, και στον Βαρουφάκη. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, Δημήτρη και Γιάννη, βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι αν είναι δημόσιος ο δρόμος δεν θα κλείσει και ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Γιατί έτσι και τον κάνουμε δημόσιο και έχουμε τα ίδια, βράστα μετά, γιατί μετά εκτός από αυτούς που αποκλείονται, αποκλείεται και στη συνείδηση του κόσμου και η ιδεολογία που λέει ότι καλύτερα να είναι δημόσια κλπ. Οπότε, άμα το προσπαθήσουμε, και πες εγώ σου λέω ότι ήσασταν κυβέρνηση αύριο, είχες ΚΚΕ κυβέρνηση. Θα τον έπαιρνε στον δρόμο, θα τον έκανε δημόσιο. Μου βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι θα δούλευε το πράγμα και ότι δεν θα είχαμε τα ίδια, μη σου πω και χειρότερα. Και την κάνω και στον εαυτό μου την ερώτηση. Γιατί και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Αλλά έχει τον τρόπο, γι' αυτό ξαναρωτώ. Ποιος είναι αυτός εκεί έξω που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή, πώς το καλό που να πάρει ευχή δεν θα ξανααποκλειστούμε. Πώς θα λειτουργεί αυτό το ρημάδι, το σύστημα της πολιτικής προστασίας, γιατί θα έρθουν και άλλοι κατακλυσμοί, κλιματική αλλαγή, όλα αυτά μην τα ξαναλέμε τώρα, θα έρθουν και άλλα, είναι βέβαιο, και δεν θα καθορίζεται το μέλλον μας από το ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής. Γιατί μπροστά σε αυτό, αν δεν έχεις κανέναν συνολικό σχεδιασμό, δεν θα σε σώσει τίποτα, δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος εκεί που να το σχεδιάζει αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε όλοι απορροφημένοι με την πρόταση Μομφής και το ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα στο βήμα της Βουλής μέσα σε αυτό το τριήμερο. Αμφιβάλλω που να πάρει ευχή. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω ακόμα και σας το λέω, ενώ εντάξει προφανώς καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι, σας περιέγραψα τι πιστεύω. Αμφιβάλλω ακόμα και για αυτό που πιστεύω εγώ, ότι μπορώ να το σχεδιάσω και μπορώ να το βάλω κάτω και μπορώ να πω να τη παιδιά η λύση, να τη λύση, τη βρήκα εγώ. Είναι να είναι όλες οι υπηρεσίες μαζεμένες σε ένα μέρος ή να είναι αποκεντρωμένες. Να πάρουμε grader, θα πάρουμε grader, αντί να παίρνουμε ραφάλ, θα πάρουμε grader, θα τα έχουμε όλο το χρόνο να κοιμούνται και θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο στην ώρα της κακοκαιρίας. Ή θεωρείτε ότι όπου οι δρόμοι δεν έκλεισαν από δημόσια grader. Τα grader, να ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ρωτήστε λίγο και σε περιφέρειες, σε δήμους κλπ. Δεν είναι αγορασμένα, δεν είναι των δήμων, δεν είναι δημόσια τα grader. Τα grader είναι μιας ιδιωτικής εταιρείας που την ώρα που έχεις μπροστά χιονιά, πάει ο δήμαρχος, πάει ο περιφερειάρχης και λέει, παιδιά, το τριήμερο που έρχεται θέλω αυτά να τα καβατζάρω εγώ, πόσα θέλεις τόσα. Άρα με έναν ιδιώτη την κάνεις τη δουλειά του καθαρισμού στην ουσία. Και έχει και ο Δήμος και 2-3, γιατί τόσα μπορούσε να αγοράσει, τουλάχιστον να έχει και τα δικά του για τα πολύ βασικά. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Έχεις να μου προτείνεις ένα άλλο σύστημα? Ακόμα και εσύ έξω εκεί που μου λες, κουκουέ, όλο δημόσιο ρε παιδί μου, όλο αυτό με δημόσιους πόρους, με δημόσια πρωτοβουλία και με δημόσια δαπάνη να γίνονται όλα αυτά, με το κράτος να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών. Έχεις τον τρόπο να μου το δείξεις αυτό? Έχεις τον τρόπο να με πείσεις ότι μπορεί να γίνει και ότι δεν θα έχω τα ίδια και χειρότερα? Και την κάνουμε την κουβέντα φυσικά τώρα με αφορμή την κακοκαιρία που μας προέκυψε την τελευταία εβδομάδα, όπως καταλάβατε. Στην προηγούμενη κουβέντα, γιατί όλα αυτά τώρα μαζί έρχονται στη Μόμφη, πανδημία, 2 χρόνια. Έχεις να μου προτείνεις πώς ακριβώς θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι πόρους έχεις? Γιατί οι γιατροί που έπρεπε να προσληφθούν και γιατί τα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία δεν καλύφθηκαν ούτε με την προηγούμενη κυβέρνηση που μου υποσχόταν τουλάχιστον 15.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού? Τον έχω ακούσει τον Ξανθό, τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, προεκλογικά πρώτου 15 να λέει άμεσα την επόμενη μέρα που θα βγούμε κυβέρνηση 15.000 προσλήψεις στην υγεία. Και ψηφίζαμε τότε ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι οι προσλήψεις αυτές? Γιατί δεν έγιναν? Ήρθε η Τρόικα, λέει το μνημόνιο, καταλάβατε? Και άμα ξανάρθει? Άρα λοιπόν δεν μου φτάνει που να πάρει ευχή σε όλα τα ζητήματα αυτά. Δεν μου φτάνει η αντιπαράθεσή σας αυτή. Δεν με πείθεις. Πώς να σου το πω? Δεν με πείθεις. Και τι θέλεις, Ραδιονέλη, να μας πεις, ότι είναι όλοι οι ίδιοι? Την κάνω εγώ μόνος μου την κουβέντα, ξέρετε. Τώρα προσπαθώ να μαντέψω τις ερωτήσεις σας, προσπαθώ να προλάβω τα δικά σας τα μηνύματα και θα χαρώ να έχουμε δει όλοι μαζί το τριήμερο, να απολαύσουμε το τριήμερο αυτό, λες και πάμε εκδρομή είναι, που σας λέω. Τι ωραία που θα περάσουμε με τη Μομφή, με την πρόταση Μομφής. Και να τα συζητάμε τη Δευτέρα. Δηλαδή όλοι οι ίδιοι είναι? Όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά σου φτάνει αυτό? Εγώ, να ξέρετε, μεγάλωσα σε μια εποχή, η δική μου γενιά τουλάχιστον, των 45άριδων σήμερα, που ήμασταν, ρε παιδί μου, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίσαμε ποτέ. Αλλά άμα σε ρωτούσανε κατά βάθος και σε κάθε κουβέντα που έκανες, έλεγες εντάξει, καλύτερα να βγει το Πασόκ παρά η Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι και σήμερα. Και σήμερα, άμα με ρωτήσεις τι θέλεις, ρε παιδί μου, τι προτιμάς, να είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας? Μα ο Τσίπρας προτιμώ προφανώς. Θες να σου πω ξεκάθαρα, δηλαδή, τι να σου πω τώρα? Όχι, θα τον ψηφίσω. Και τι θα ψηφίσεις? Άσε, θα ψηφίσω. Μάλλον να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις ρωτάω. Ρωτάω, δηλαδή όταν βλέπω κάπου να διαμαρτύρεσαι, όχ, με έχει εγκαταλείψει το κράτος, όχ, δεν έχει αυτό. Πηγαίνει η γλώσσα μου καμιά φορά να ρωτήσω, εσείς τι ψηφίσατε που τώρα σε έχει εγκαταλείψει το κράτος και δεν έχει γιατρό στα νοσοκομεία, ας πούμε. Πηγαίνω, αλλά έχει και τον πόνο του άλλου και εκείνη την ώρα δεν είναι να ρωτάς τέτοια πράγματα, μπορεί να φας και καμία. Αλλά είναι βασική ερώτηση το τι ψηφίσατε. Χωρίς το ρε που λένε μετά. Το τι ψηφίσατε απλά. Το ερώτημα που λέτε είναι, η πολιτική αλλάζει, η βασική πολιτική αλλάζει. Θέλεις να σου κάνω μια μαντεψιά. Δεν θα πει ο Μητσοτάκης στο Τζίπρα, την τρενοσέ που ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, ποιος την πούλησε, Αλέξη? Ποιος την πούλησε σε μια εταιρεία ιταλική? Ποιος την πούλησε, εγώ την πούλησα, εσύ την πούλησες? Γιατί την πούλησατε την τρενοσέ? Εμείς ήρθαμε, το βρήκαμε. Μετά θα πει αυτό, στα αεροδρόμια όμως μας τα επέβαλε το μνημόνιο, αλλά η δική σας κυβέρνηση, Σαμαράς δηλαδή, όχι η δική του κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είχε βάλει τις υπογραφές που μας δέσμευσαν να ξεπουλήσουμε τα 14 αεροδρόμια. Μάλιστα. Και η Αττική Οδός πότε αυτό επισημείτη, που θέλαμε να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες και έπρεπε να φτιαχτεί γρήγορα και δεν είχε λεφτά το κράτος να φτιάξει γρήγορα, αλλά ήθελε να κάνει και Ολυμπιακούς Αγώνες, τρομάρα του. Και τα φτιάξαμε επισημήτη. Έχει ξεπληρώσει εντωμεταξύ 2-3 φορές τα λεφτά από αυτό, αλλά τώρα έρχεται σε 2 χρόνια η λήξη της σύμβασης και θα ανανεωθεί προφανώς. Είναι κανείς από αυτούς, τουλάχιστον από τους 3, ρε παιδί μου, γιατί οι άλλοι σας είπα. Ο Βελόπουλος τον βάζω εκτός, άσε, δεν είναι σοβαρή περίπτωση. Για τους 3, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Θα σταματήσετε, παιδί μου, τη σύμβαση? Θα την πάρετε πίσω την Αττική Οδό? Το 24 λίγη. Και τα λεφτά της τα έχει βγάλει, δηλαδή ο ιδιώτης που μπήκε μέσα, η εταιρεία, τα βγάλαν τα λεφτά τους. Ό,τι βάλανε μέσα, τους ευχαριστούμε που μας φτιάξανε την Αττική Οδό, τα λεφτά τους τα βγάλανε και με το παραπάνω. Τώρα θα την πάρει το δημόσιο πίσω? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, ας πούμε, να συζητήσουμε στην πρόταση μορφής. Δεν είμαι σίγουρος ότι, μάλλον είμαι σίγουρος ότι κανένας, τουλάχιστον από αυτούς τους 3, δεν θα πει ότι δεν θα τη συνεχίσουμε τη σύμβαση με ιδιώτες, δεν θα κάνουμε διαγωνισμό, θα την κάνουμε δημόσια. Φαντάζεστε τότε, αν γινόταν αυτό, θα ήταν κουκουέ, δεν θα ήταν Νέα Δημοκρατία ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει η πολιτική, ξαναρωτώ. Άσε ποιον προτιμάς, ποιος είναι συμπαθής, αν είναι ο ένας έτσι και ο άλλος γιουβέτσι. Εκεί είναι το ζήτημα. Τελικά τι ψήφισες δεν μας είπες. Πας να την κάνεις γυριστή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια να σας πω. Το 15 ψηφίζαμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ελπίδα ερχόταν. Όχι αυτή με την κακοκαιρία, με τα χιόνια. Η άλλη, η καλή. Ήρθε, μας προσπέρασε. Αφήστε το τώρα, μην το συζητάμε. Είδατε τι έγινε, καταλάβατε κλπ. Μετά, όχι, θα μου πεις τώρα γιατί απολογείσαι για το τι ψήφισες. Όχι, θέλω να σας πω ότι ό,τι και να ψηφίζεις, το θέμα είναι να μην είσαι πρόβατο, να μην κάνεις, ρε παιδί μου, επειδή το λέει το κόμμα. Να μην κάνεις αυτό που λέει το κόμμα, επειδή αφού λέει τώρα πρέπει να πανηγυρίσουμε για την πρόταση μορφής, εμένα με προσβάλλει αυτό. Ακόμα και αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν μπορώ να πανηγυρίσω επειδή υπάρχει μια πρόταση μορφής που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα για τη ζωή μου. Είναι μορφή στη ζωή μας τελικά όλο αυτό. Λοιπόν, μετά ήρθε το δημοψήφισμα. Όχι, φυσικά, δεν πιστεύω να πέφτετε από τα σύννεφα. Μετά είμαι από τους απογοητευμένους της αριστεράς, γιατί θεωρώ ότι έγινε πολύ μεγάλο κακό στην αριστερά γενικότερα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ψήφισα ΛΑΕ, μετά ψήφισα ΚΚΕ σε ευρωεκλογές, μετά ψήφισα ΜΕΡΑ, έχω κάνει και αυτό, ναι. Έχω ψηφίσει σε περιφερειακές ΚΚΕ, έχω ψηφίσει Ανταρσία. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Για να πάμε πιο πριν το 2015, δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Συνασπισμό έχω κάνει, κάτι λάθη φοβερά έχει ψηφίσει, έχει πάει το χεράκι μου και έχει ψηφίσει, αν μπορείτε να φανταστείτε, Γρηγόρη Ψαριανό, παιδιά, Ναι. Και κοιτάζεσαι μετά. Γιατί τον άκουγες έτσι στο ραδιόφωνο, τα έλεγε ωραία τότε, ήταν στην Αθήνα, έτσι στα πολύ πάνω του. Και λες, αυτός ρε παιδί μου έχει ένα αυτό. Και μετά σου βγήκε ο ψαριανός, άστα να πάνε. Και έχει ρίξει μούτζα. Όχι στον ψαριανό, σε σένα, στον καθρέφτη. Λοιπόν, άσχετα από το τι ψηφίζεις, εγώ σας είπα, βάλτε και εσείς το καθένα στον εαυτό του, δες τι έριξες στην κάλπη και δες αυτό που έριξες στην κάλπη τι λέει σήμερα για το μέλλον σου, για τη ζωή σου. Ταυτίζονται ακόμα, σου δίνει λύσεις, σου δίνει απαντήσεις και σταμάτα να είσαι χαρούμενος επειδή τώρα έχεις μια πρόταση μορφής που θα κονταροχτυπηθούν οι δικοί σου με τους δικούς του μέσα στα μαρμαρένια αλόνια της Βουλής. Φτάνει γαμώτο αυτό το πρόβλημα, φτάνει αυτή η κατάσταση. Λύσεις έχεις να μου προτείνεις? Τι να σας πω, καθίστε να δούμε τι θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Να προσέχετε τι ψηφίζετε γενικώς. Για χαρά. Occupy my time. This one goes out to